klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. A... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Czwartek, jednym z najgorszych od miesiąca dni pod względem zakażeń koronawirusem w Polsce. Potwierdzono ponad 400 przypadków. Sąd Najwyższy rozpoznał pierwsze protesty wyborcze. Trzy są zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów. W dobie pandemii inne niż zwykle obchody wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś początek dwutygodniowych uroczystości. 418 zakażeń koronawirusem w Polsce wczoraj. Czwartek był jednym z najgorszych dni pod tym względem od miesiąca. Zmarło 9 osób, ponad 400 wyzdrowiało. Epidemia się nie skończyła, przypomina wirusolog profesor Włodzimierz Gut i radzi, żeby przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Między innymi na plaży należy unikać tłumu. Problem się zaczyna wtedy, kiedy się o tym dystansie zapomina. Nie bardzo wyobrażam sobie opalanie w maseczce, ale wcale nie muszę być na najpopularniejszej plaży. Mogę być tam, gdzie ludzi po prostu będzie mało. Sanepid w Przesusze poszukuje osób, które były na spotkaniu z prezydentem w Odrzewolo. Okazało się, że dwie osoby, które brały udział w tym wiecu, są zakażone koronawirusem. Informacje na ten temat zamieścił na swojej stronie internetowej przysuski Sanepid. W komunikacie czytamy, że na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Odrzywole 13 lipca o godzinie 17 obecne były dwie osoby z dodatnim wynikiem COVID-19, stwarzające zagrożenie epidemiczne dla pozostałych uczestników. Dlatego Sanepid prosi o zgłaszanie się osób, które brały udział w tym spotkaniu i mają takie objawy jak bóle kostno-stawowe, podwyższoną temperaturę czy duszności. Mówiła Barbara Bednarz. Wczoraj w województwie mazowieckim było ponad 100 zakażeń, blisko 60 potwierdzono po weselu w powiecie węgrowskim. W Warszawie również po weselu ponad 40 przypadków. Za zasadne uznał Sąd Najwyższy trzy z rozpatrywanych wczoraj skarg wyborczych. Nieprawidłowości, których dotyczyły, nie miały wpływu na wynik wyborów prezydenckich, mówi Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego Sądu. Skargi złożyły osoby, które w pierwszej turze głosowały za granicą, a w drugiej chciały oddać głos w Polsce. W związku z tym wystąpiły o wydanie zaświadczeń do głosowania. Natomiast zaświadczenia te nie dotarły na czas i osoby zostały pozbawione konstytucyjnego prawa do głosowania, możliwości oddania głosu. Takie też były zarzuty przekazane w tych protestach. Sąd Najwyższy uznał, że zarzuty te są zasadne, jednakże naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów. Byli to wyborcy z Londynu, z Manchesteru oraz ze Sztokholmu. W sumie wpłynęło około 6 tysięcy protestów. Na ich rozpatrzenie Sąd Najwyższy ma czas do 3 sierpnia. Wtedy też musi orzec w sprawie ważności wyboru prezydenta. Kilka lat potrwa przegrupowanie wojsk amerykańskich stacjonujących w Europie. Tak mówi wpływowy republikański senator James Inhofe, który został zapoznany z planami Pentagonu. Senator poparł zatwierdzone przez prezydenta Donalda Trumpa propozycje zmniejszenia liczby sił amerykańskich w Niemczech i przeniesienia części z nich na wschodnią flankę NATO. Marek Wałkuski. James Inhofe został zapoznany z propozycją przegrupowania wojsk amerykańskich w Europie przez podsekretarza obrony Jamesa Andersona. Zatwierdzoną przez prezydenta Trumpa koncepcję Inhofe określił mianem sensownej. Według senatora zwiększa ona presję na Rosję poprzez dodatkową obecność na wschodzie, a jednocześnie stanowi elastyczną platformę do działań w innych częściach świata. Jest dla mnie jasne, że planowanie tej koncepcji zajmie miesiące, a jej realizacja potrwa lata, oświadczył Inhofe, podkreślając konieczność pełnej koordynacji działań z partnerami Stanów Zjednoczonych w NATO. Informując po raz pierwszy o planie redukcji sił USA w Niemczech, dziennik Wall Street Journal napisał, że ma ona zostać przeprowadzona do końca września. Ze słów senatora Inhofa wynika jednak, że proces ten potrwa znacznie dłużej, a ostateczne decyzje w sprawie rozlokowania wojsk amerykańskich w Europie będą należeć do zwycięzcy listopadowych wyborów prezydenckich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Blisko dwutygodniowe obchody 76. rocznicy Powstania Warszawskiego rozpoczyna dziś Powstańcze Muzeum. Z powodu pandemii część uroczystości odbędzie się w internecie, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To jest trudny rok, w którym nie wszystko da się zrobić tak jak wcześniej. Nie będzie takiej liczebnie masy powstańczej jak co roku, ale można obejrzeć transmisję z przejazdu, opowieści historyków. Będzie Marsz Pamięci, on będzie mniejszy. Nie będzie orkiestry, która grała co roku, a zdecydowaliśmy się, że będziemy odczytywać imiona i nazwiska wszystkich, którzy polegli. Od dziś do 6 sierpnia można wysyłać zdjęcia do drugiego konkursu fotograficznego Pamięć w kadrze. A dziś też premiera albumu Astronomia poety Baczyńskiej z piosenkami na podstawie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To był Serwis Trójki. O sporcie Jan Kałucki. Drugi mecz naszych siatkarzy po pandemicznej przerwie i drugie zwycięstwo nad Niemcami. Polacy po środowej wygranej 3-2 wczoraj nie trzymali kibiców w napięciu. Pokonali rywali 3-0. Drużyny umówiły się jednak na przynajmniej 4 sety, dlatego rozegrano jeszcze jedną dodatkową partię. W niej lepsi byli już nasi zachodni sąsiedzi, którzy zwyciężyli 27-25. Mówi nasz przyjmujący Aleksander Śliwka. Bardzo się cieszymy, że udało się wygrać oba spotkania. Za parę dni gramy z Estonią. Mamy nadzieję, że wyniki będą również takie dobre, choć nie są one najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby nasza dyspozycja, nasza forma była jak najlepsza, jak pojedziemy do klubu. Nie mamy kontuzji na razie bardzo poważnych. Chłopaki, trzymamy się w niezłym zdrowiu i myślę, że to jest najważniejsze. A dobra forma jest najważniejsza, tym bardziej, że do Igrzysk Olimpijskich w Tokio już mniej niż rok. Teraz żużel i zwycięstwo Roberta Lamberta w Gnieźnie podczas czwartej rundy indywidualnych Mistrzostw Europy. Anglik był lepszy od Fina Timo Lahtiego i Rosjanina Grigoria Łaguty. Czwarte miejsce zajął Krzysztof Kasprzyk. Lambert został nowym liderem klasyfikacji generalnej, a ostatnia runda odbędzie się w środę w Toruniu. Teraz piłka nożna i odłożone Mistrzostwo Włoch dla Juventusu. Drużyna z Wojciechem Szczęsnym w składzie mogła wczoraj przypieczętować 9 z rzędu tytuł, ale nieoczekiwanie przegrała z Udinese 1-2. Natomiast w Rosji wyróżnienie dla Grzegorza Krychowiaka. Reprezentant Polski znalazł się w 11 sezonu tamtejszej ligi. I na koniec boks, bo do ringu wraca legendarny Mike Tyson. Były mistrz świata wagi ciężkiej skrzyżuje rękawice z innym pięściarskim weteranem, Royem Jonesem Juniorem. Walka odbędzie się w połowie września na dystansie 8 rund, a dochód z pojedynku zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. piłka nożna. Dziś finał Pucharu Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co nas czeka w pogodzie? W kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na wybrzeżu miejscami słabe opady deszczu, na południu kraju przelotne opady i lokalnie też burze mogą tam wystąpić. Temperatura od 21 stopni w Suwałkach, 22 w Białymstoku i Zakopanem, 23 w Lublinie, Koszalinie, Gdańsku, Jeleniej Górze i Olsztynie, 24 w Toruniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Przemyślu, 25 w Gorzowie i Rzeszowie, 26 w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi, do 27 stopni w Zielonej Górze i w Opolu i uwaga, ciśnienie w południe wyniesie równo 1000 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Komu jeszcze sernika? Ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakąś godzinkę temu słuchacz pytał o jagody. Jagody w lesie są, sporo jest jagód, ale też jest sporo strażników tych jagód, czyli komarów. Trzeba się dobrze ubrać. A widzi pan, 227-3 numer telefonu. A jak komary, to i oczywiście do pary poezja. Tak sobie myślę, że w przypadku konfliktu z komarami ukojenie może przynieść poezja. Uwaga, mówię wiersz. Nie angielskie, nie kreolskie. To komary nasze, polskie. I od razu mniej swędzi, prawda? Od razu mniej swędzi. Nie wiem, czy mniej, ale słowo swędzi jest na miejscu. Ranek, @polskieradio.pl, 7133 5, 10,5 minuty po 7. Doktor Tomasz już niedługo, ale teraz dwie panie. I got the bad woman back. that's right. No bardzo, bardzo, bardzo. Dwa adamskie głosy to Beth Hart, a wcześniej Imelda May. Bardzo, bardzo. A, no właśnie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Doktora aż zamurowało chyba troszkę. Doktor Tomasz Rożek, panie doktorze, pytanie dzisiaj od pana Piotra i pytanie o to, co każdy choć raz w życiu zrobił, ale nie każdy się przyzna. Otóż dlaczego lód przykleja się do języka albo do dłoni? W mroźne dni oczywiście. Przypomina mi się taki filmik na YouTubie, na którym ktoś w ramach pysznego żarcika podpuszcza kolegę, żeby w zimie dotknął językiem klamki od drzwi wejściowych. Muszę się też panu przyznać, że znam taki przypadek, nazwijmy to z bliskiego mojego otoczenia. Jest to dość nieprzyjemne uczucie, nawet nie samego dotknięcia klamki, tylko później oderwania się od tej klamki. Podobny efekt możemy osiągnąć na przykład jedząc lody albo jakieś mocno zmrożone owoce. Warunki są dwa. Pierwszy warunek jest taki, że ta powierzchnia, która ma się przykleić, musi być mokra albo wilgotna. Drugi jest taki, że to coś, co się przyklei, musi być bardzo mocno schłodzone. Gdy do języka, który zawsze jest wilgotny, przykładamy coś bardzo zimnego, warstwa wilgoci na języku po prostu zamarza i zaczyna się zachowywać jak klej. I nieważne jest to, że język jest ciepły, bo on nie jest w stanie ogrzać bardzo mocno schłodzonego przedmiotu. Podobnie zresztą z dłonią, gdy chwycimy w bardzo, bardzo mroźny dzień gołą dłonią klamkę chociażby, to rzeczywiście możemy doznać bardzo nieprzyjemnego uczucia przyklejenia, przywarcia, a później odklejenie jest dość nieprzyjemne. Dłoń jest zwykle wilgotna. Mocno zmrożony przedmiot może się przykleić, bo przymraża jak gdyby tą warstwę wody, która jest na naszej skórze i po pewnym czasie czy dłoń, czy język w końcu może by i ten wodny klej jakoś rozmroziła, ale może się zdarzyć, że wcześniej dojdzie do uszkodzenia albo do odmrożenia tkanek. No warto o tym pamiętać. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia w poniedziałek, panie doktorze. Ciekaw jestem, czy ktoś się przyzna, że to zrobił, czy nie, idziemy w zaparte. Tak czy inaczej, do widzenia panu. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękujemy panu Piotrowi za doskonałe pytanie. No i oczywiście nie sięgamy wtedy po zapałki. Zapraszamy do trójki. Audycja poranna. 18,5 minuty po siódmej. Utwór bardzo dobrze znany. No teraz to już na pewno. A w takiej wersji Placebo sobie przypomnimy. We'll be right back. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i proszę, wcale nie bolało. Są pierwsi odważni, którzy się przyznają do tego, że dotknęli językiem czegoś metalowego, wielki mróz. Pani Magdalena przyznała, że miała 7 lat i była to metalowa krata przy kiosku Ruchu. Bardzo dziękuję. Nie ma się czego wstydzić, zupełnie nie ma. 23 minuty po 7, pan w innej sprawie. Redaktor prowadzący, taki powiedzmy światowiec, jest bywalec. Doktor też tam trochę rzeczy widział. Ja się na urlop jutro wybieram. Chciałbym się dowiedzieć, czy polecają bardziej Nysę, czy raczej okolice Kłodzka. Takie szybkie pytanie z rana. Tak dyplomatycznie odpowiem, że tak. Generalnie tak, to co pan powiedział. Bywalec, dobre. A, właśnie. Stąsi. Stąsi teraz. Mam nadzieję, że państwo wczoraj słuchali tonacji. Piotr Metz całą godzinę ze Stąsami zrobił bardzo. Tego Jimmy Page na gitarze, Scarlett. Oj, chyba będziemy częściej o poranku się spotykali. No to jak to było? Do łyżek się jako dziecko przyczepiłam językiem. Nie było to przyjemne. No, z koleżanką tak próbowałyśmy właśnie, wracałyśmy z zamarzniętego jeziorka. No i też mnie koleżanka podpuściła i dotknęłam językiem. No to krew się polała. No to się czasem tak kończy, ale to zawsze tak jest, że człowiek nawet by nie chciał, tylko no ktoś podpuści. A ja się przyznam, że dotknęłam mi językiem. Jak byłam dzieckiem, brat mnie namówił, żebym przytknęła język do młotka, który leżał na siarczystym mrozie i miałam wtedy zobaczyć, już nie pamiętam, czy Warszawę, czy Kraków. Przytknęłam. To, co mi wystawało z ust, to się przykleiło do młotka. No wrażenie niesamowite, cały czas to pamiętam. Ten straszny ból. Ale bratu to już dawno wybaczyłam. Trzeba wybaczyć oczywiście. No dobrze, to mamy już taką listę. Krata w kiosku ruchu, zamarznięta młotek, łyżwy. Ja się przyznam, że do barierki się przykleiłem. Ale to już dawne czasy. Try again, don't be afraid to fall apart. Stop, try again, I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you force, you're not high. Oczywiście też o poranku. Piękny damski głos. 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Utrzymuje się wyższa liczba zakażeń koronawirusem. Wczoraj potwierdzono 418 nowych przypadków, najwięcej od czerwca. Ponad 100 zanotowano na Śląsku i na Mazowszu. Epidemia się nie skończyła, przypomina epidemiolog profesor Włodzimierz Guti. Radzi, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zachowywać dystans i nosić maseczki. Ta na brodzie w ogóle nie ma żadnego znaczenia, mógłby jej nie mieć. Nosi ją ze względów formalnych, żeby nikt mu nie powiedział, że nie ma, ale jest to bezsens. Koronawirusa potwierdzono wczoraj u strażaka z Komendy Miejskiej w Poznaniu. 3 dni temu uczestniczył w strażackich ćwiczeniach na poznańskich Krzesinach. Wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, zostali objęci kwarantanną. To 39 osób także spoza Poznania, mówi Hanna Pawłowska z poznańskiego sanepidu. Część osób pochodzi z innych terenów województwa wielkopolskiego, a więc sprawy będą przekazane do odpowiednich powiatowych stacji, na których terenie ci strażacy będą odbywać kwarantannę. W ćwiczeniach na Krzesinach uczestniczyli strażacy z 3 poznańskich jednostek. Do tej pory zakażonych koronawirusem w Polsce został ponad 41,5 tysiąca osób. Zmarło 1651 z nich. W Europie rośnie liczba nowych przypadków w krajach, które miały już poradzić sobie z COVID-19. W Hiszpanii zanotowano ponad 2600 nowych zachorowań, z czego większość w Katalonii. W regionie jest obecnie 280 ognisk koronawirusa. Z kolei z hoteli w Barcelonie wyjechali goście, opustoszałe są także bary, a władze katalońskiej stolicy apelują do mieszkańców, by nie wychodzili z domów. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji. UOKiK będzie chronić przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu, ale jak mówi jego prezes Tomasz Chrustny, nie zamierza blokować inwestycji zagranicznych. Obowiązek zgłoszenia do UOKiK-u dotyczył będzie podmiotów z siedzibą lub obywatelstwem spoza Unii Europejskiej, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy OECD. Ochrona polskich firm w czasie pandemii jest niezwykle ważna. Równie istotne jest, aby nowe przepisy nie wstrzymywały inwestycji kluczowych dla rozwoju kraju, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dlatego będziemy działać sprawnie i większość decyzji chcę wydawać w czasie krótszym niż 30 dni. Więcej informacji na temat nowych przepisów można znaleźć na stronie internetowej UOKiK-u. Po wzroście stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 6,1%. Jak podał GUS, w urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 1 000 000 bezrobotnych. Na warszawskiej giełdzie zadebiutował producent gier wideo firma Gaming Factory. Zainteresowanie akcjami było ogromne, zresztą cała ta branża cieszy się uznaniem wśród inwestorów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy indeks spółek gamingowych zyskał ponad 100%. A tajemnicę tego sukcesu wyjaśnia Mateusz Adamkiewicz, prezes wczorajszego debiutanta. Polska stała się, można powiedzieć, swojego rodzaju potentatem, jeżeli chodzi o branżę gamingową. Myślę, że tylko u nas ludzie są na tyle uzdolnieni, że stosunkowo niskim kosztem jesteśmy w stanie rywalizować z największymi światowymi studiami. Tylko na giełdzie w Japonii notowanych jest więcej producentów gier niż w Warszawie. Dolar kosztuje 3,80 zł, euro 4,40, frank szwajcarski 4,11, funt brytyjski 4,83 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Pogoda, Ola Żaczek. Piątek przywitał nas słońcem, a jakie piękne widoki w Tatrach. Z Doliny Pięciu Stawów, z Kasprowego czy z Hali Gąsienicowej i możemy je podglądać dzięki kamerom na stronie TOPR. Jest słonecznie, widoczność bardzo dobra, nic tylko szczyty zdobywać, a chętnych jest wielu. W Tatrach bardzo duży ruch turystyczny. Szlaki są miejscami mokre i błotniste, a w wyższych partiach Tatr zalegają jeszcze niewielkie płaty starego, twardego i zmrożonego śniegu. Dlatego wraz z ratownikami po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Niestety są informacje o wypadkach w górach. Poranek jest piękny, ale dziś w całej południowej Polsce możliwe są przelotne opady deszczu i burze, głównie po południu. W czasie burz spadnie do 20 mm deszczu. Warto podkreślić, że opady dziś będą przelotne i że będzie naprawdę ciepło. 27 stopni w Opolu, 25 w Rzeszowie, 24 w Krakowie, Kielcach i Jeleniej Górze, 22 stopnie w Zakopanem. Na szczytach Tatr około 11-12 stopni, wysoko w Bieszczadach od 16 do 19, wysoko w Beskidach od 14 do 18, a w szczytowych partiach Sudetów od 9 stopni rano do 13 po południu. Padać, podkreślam, przelotnie. Będzie dziś również nad morzem i na Kujawach. Szczegóły prognozy dla północy Polski za godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali, Samsung, w promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do listopada nie płacisz, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. W imieniu imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i ja się zaczęło. A pani się przyzna za chwilę, bo ja muszę jeszcze opowiedzieć, o co chodzi. Chodzi o to, że pan Piotr zapytał doktora Tomasza, dlaczego lód przykleja się do języka albo do dłoni. Zwykle tak zimą dzieci sobie językiem dotykają czegoś metalowego, nam zamarzniętego, no i potem zostają z tym. No i teraz zrobimy taką małą listę, do czego się przykleiliśmy. Ja przyznaję się, że jak byłam dzieckiem, razem z moją kuzynką namówiłyśmy drugą kuzynkę na polizanie klamki, która była mocno zmrożona. Do dzisiaj płaczemy ze śmiechu, jak sobie to przypomnimy, natomiast Magda do dzisiaj nam wypomina, że prawie pół języka zostawiła na klamce. Ale bardzo się kochamy nadal, naprawdę. Klamka jest wysoko w rankingu tego, do czego się dzieci przyklejają, ale tu będzie mała niespodzianka. W kategorii, co się przykleiło do języka, nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy pamięta, że kiedyś były takie zabawki agresoraki. Mam 49 lat, do dzisiaj pamiętam, przykleił mi się język do BMW, żółte BMW. Wspaniała historia, do dzisiaj pamiętam. Ale że człowiek pamięta, że ono było żółte, to jest w tym istotne. Za 22 minuty będzie ósma. Ten to się na pewno do czegoś przykleił. Ja go znam. Sprawdzał, czy to działa, czy nie działa. Może kiedyś napiszę o tym piosenkę. Na razie o czymś zupełnie innym. Artur Andrus. Widują się na wędlinach prawie każdego poranka. Danuta, małżonka Skina i Janina, żona banka. Pozdrawiają się z daleka, poprawiają rude krzywki. Jeden wózek cały w ćwiekach, a drugi w pacywki. Bawią swoje małe dzieci, odgadują to i owo. Pani Pankno jak tam leci, a w porządku skinheadowo. Czyśli wybranka panka, czyśli dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyśli skinheada z tyj, czyśli pankowy wuj. Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyśli wybranka panka, czyśli dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyśli jest ojciec pank, czyśli małżonek z kin. W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Oczywiście w parku, w sklepie, na przystanku o skinie, manikirzyście i panku, prezesie banku. O sąsiadkach i o pieskach trochę martwi się kryzysem mały pank ma irokeska, skinhead dziątko łyse. Moje pije już ze szklanki, a mój się nauczył z puszki, gdzie kupiłaś czarne glanki na te śliczne małe nóżki. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinheada z tyj, czyś ty pankowy wuj. Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek z kim. W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Najważniejsza jest rodzina, czyś ty skinheada z tyj, czyś ty pankowy wuj. Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina. Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek z kim. W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gminy. Szanuj żonę, która chodzi na wędliny. Czy ślicki detki mąż, czy się pan główny brat. Na dzień kobiet przynieś jej prawdziwy kwiat. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gminy. Szanuj panka, kup mu coś na imieniny. Ty panku szanuj skina, z kim będzie panka lud. No bo przecież łysina to jest były człowiek. Oto, to tak jak pan mówi. Artur Andrus, Glanki i Pacyfki, pani Agnieszka. Ja za namową mojej siostry przykleiłam język do pingwina, który był jednym z osiedlowych koszy na śmieci. Miło nie było i to nie był jedyny numer, jaki wycięła mi siostra. Ranek@polskieradio.pl. No i druga historia to od pana Piotra, lat 40. W tej chwili pan Piotr napisał tak. Na hasło dotknij językiem przeszywa mnie zimny dreszcz. W wieku 8 czy 9 lat, czekając na przyjazd PKS-u na Nyskim Dworcu, starszy brat mnie tak zachęcił do... pięknie do oszronionego słupka, akurat w momencie, kiedy wszyscy zaczęli wsiadać. Mama ostatnia stała w drzwiach i mnie nawoływała, a ja stałem przyklejony na końcu peronu do słupka. Myślałem, że urwałem język. Całą podróż sprawdzałem, czy nie brakuje kawałka. Bardzo piekło. To był mój pierwszy raz, a potem chciałem sprawdzić, czy to działa zawsze tak samo. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście działało. Za 17 minut ósma, teraz spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, który opowie o dystansie społecznym wśród ptaków. A doktora jak zwykle zapyta i odwiedzi Dariusz Pieruk. Podczas pandemii ciągle słyszymy o tym, aby utrzymywać dystans 2 metrów. No a gdy pandemia minie, znów będziemy się pewnie radośnie tłoczyć. A jak to jest z ptakami? Czy one utrzymują względem siebie dystans? Jak blisko taki ptak może podejść do innego ptaka? Jeżeli jest to rodzeństwo, no to oczywiście nawet po wyjściu z gniazda one mają skłonność, te młode ptaki, do przytulania się do siebie. No chyba, że jest to gatunek, który ma duże kłopoty z drapieżnikami, no to wtedy te młode ulegają rozproszeniu jak najdalej od siebie, żeby drapieżnik ich nie pozbierał. Tak na przykład jest u sikor, które są stłoczone w budce lęgowej, może być nawet 10, a potem nagle wszystkie uciekają. Więc rodzeństwo przytula się do siebie w sposób oczywisty, czy też czasem dorosłe do młodych. U wielu ptaków rodzic musi ogrzewać takiego młodego nawet po wyjściu z gniazda. Tak jest na przykład u różnych egzotycznych gołębi, owocożerów, gdzie one wychodzą z gniazda bardzo wcześnie, siedzą na patyku, ale rodzic staje na nich i je ogrzewa. Natomiast jeżeli są to ptaki dorosłe, to sobie popatrzmy na przykład pod koniec lata, jak siadają na przewodach elektrycznych jaskółki, jak nutki na 5 linii. Równe odległości między nimi. Z reguły ta odległość jest taka, żeby jak 2 do siebie będą chciały sięgnąć dziobami, to żeby nie sięgnęły. Więc tam nie ma przytulania. Są natomiast ptaki, na przykład astryldy, które lubią się do siebie przytulać. Ba, mają nawet specjalne włoski czuciowe do głaskania. I one w ciągu dnia robią sobie często drzemki, przytulają się i głaszczą się po tych piórkach czuciowych. Są też takie gatunki strzyżyków, które zimą tłoczą się w jednej budce. I ktoś zbadał kiedyś, że było 49 w jednej budce. Takich malutkich strzyżyków. Tłoczyły się tam na noc, żeby było ciepło, potem rano wyskakiwał jeden za drugim ku przerażeniu i zdziwieniu ornitologa, że coś takiego jest możliwe. Więc tak, ptaki lubią się czasem do siebie przytulić, ale z reguły są to albo ptaki młode, albo rodzina. Jeżeli już są to ptaki dorosłe, to rzadko do siebie się przytulają, nie pozwalają na to. Tu też chodzi i o pasożyty zewnętrzne, o innych ewentualnie choroby. To w obrębie gatunku, ale pomiędzy gatunkami ten dystans jest większy. Nawet jeżeli gatunki są zbliżonych rozmiarów, to jest to jednak ktoś obcy. Gdybyśmy zobaczyli jaskółki, a na przykład wróbla siedzącego koło nich, to koło wróbla będzie większa przestrzeń, bo to jest obcy, z nim nie chcemy się bratać. Natomiast czasem się zdarza, że ptaki szukają kontaktu z człowiekiem. Z reguły jest to w efekcie dokarmiania. Mamy w łazienkach w Warszawie taką sytuację, że ptaki przychodzą do ręki. Jak się wysunie rękę i się pokaże w geście otwartą dłoń z czymś, przykorki przylatują, siadają, zabierają coś, odlatują, bo one nie chcą się bratać z człowiekiem. Gdybyśmy tę rękę mieli blisko twarzy, to już miałyby pewien opór. To jest tylko ułamek sekundy na zabranie tego kawałka orzeszka i nie ma potrzeby dotykania człowieka, głaskania się z człowiekiem. To jest tylko zwabienie nasze pobliże, bo jesteśmy obcy, jesteśmy potencjalnie zagrożeniem. Więc ptaki lubią się dotykać, niektóre gatunki, zwłaszcza w obrębie rodziny, ale jeżeli im dalej gatunek jest obcy, nawet tych samych rozmiarów, to już jest dystans większy. Jeżeli gatunek jest większy, to w ogóle unikamy takiego. Z innymi zwierzętami raczej się nie bratają, z człowiekiem w wyjątkowych sytuacjach zimą, kiedy zostaną wychowane, nauczone przychodzenia po pokarm. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. Doktor Andrzej Kruszewicz i także Dariusz Pieruk. Do usłyszenia za tydzień, za 14 minut ósma. Do metalowego elementu w czasie mrozu. No zawsze ktoś podpuści, to się zawsze od kogoś zaczyna. Pani Marta się przyznała, że to była tą, która podpuszczała i może to dobry moment, żeby przeprosić młodszą kuzynkę. Nigdy nie jest za późno. Przykleiłem się w środku lata do naboju od autosyfonu, też będąc dzieckiem. Tam był sprężony gaz, nabój się wprowadzało do autosyfonu, był przebijany korek taki aluminiowy i na skutek wypływu powietrza on na zewnątrz zamarzał. No i to aż korciło po prostu. I spróbowałem kiedyś, także to można w środku lata po prostu też. To też jest jedno ze słów kluczy. Korciło. Byłem świadkiem, jak jeden z naszych kolegów pobudkowych namówił drugiego do dotknięcia językiem trzepaka. No i wiadomo, skutki są oczywiste, ale proszę sobie wyobrazić, jak brzmiało pomstowanie z wysuniętym językiem obolałym i obelgi rzucane pod kątem namawiającego. To było bardziej zabawne niż stojący przy trzepaku kumpel. 2, 2 i 7 trójek jeszcze pan Grzegorz z Siedlec. A ja nigdy i nigdzie się do niczego nie przykleiłem. Rozsądny byłem, panie Grzegorzu. Nigdy nie jest za późno. Nigdy. Teraz czas na prasę. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry ponownie, panie redaktorze. Dzień dobry. Boję się pytania pańskiego. Wyobrażam sobie to... Zostawię sobie na deser. Dobrze, to marudzenie tego, czy narzekanie tego pana przyklejonego. Pomstowanie. To musiało być tak to wyglądało. Efekty dźwiękowe. Gazeta Wyborcza, zdobyliśmy pakiet Sasina, tak piszą. Sprzątanie po tak zwanych wyborach kopertowych. Wyborcza ujawnia. Byliśmy w magazynie, w którym Poczta Polska ukrywa pakiety przygotowane na niewybory, planowane na 10 maja. Łódź, ulica Świętej Teresy 105, wielki magazyn ekspedycyjno-rozdzielczy Poczty Polskiej. 22 czerwca wyborcza ujawniła, że właśnie tutaj złożone zostały pakiety wyborcze. Dziennikarz pisze tak, w siatce ogrodzenia jest przerwa. W czwartek, tuż po 6 rano, wchodzę tamtędy ubrany w roboczy kombinezon. W razie zatrzymania powiem, że wypełniam dziennikarski obowiązek informowania opinii publicznej. No i udało się. Dziennikarz dotarł do paczki z kartami i opisuje, co w środku. Sama karta do głosowania to zwykły papier, bez żadnych znaków wodnych. Biało-czerwony pasek na boku ma w czerwonej części wzorek układający się w literę RP. To jedyne zabezpieczenie. Jak czytam, kartę bez trudu można skopiować na cyfrowej drukarce. Zwłaszcza, że nie ma pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej ani Obwodowej Komisji Wyborczej. Bez tych pieczęci kontrola nad autentycznością oddanych głosów sprowadza się do zera. To, co nazywamy pieczątką, tak naprawdę nią nie jest. Czytam w gazecie, to po prostu przypominający pieczęć okrągły znak z polskim orłem i literami RP. Wokół napis pierwsza tura wybory prezydenckie. Nie ma tu nazwy żadnej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia wyborów. Tyle w Gazecie Wyborczej. Powszechny system elektroniczny do zapisów na wizyty u lekarza ma ruszyć w 2021 roku. Mamy już na to 120 milionów złotych pozyskanych środków europejskich, mówi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. W wywiadzie minister jest pytany o możliwe wprowadzenie e-skierowania. Wiceminister zdrowia zwraca uwagę, że przy tym rozwiązaniu problemem jest to, że wszystkie wystawiające, jak i odbierające skierowania podmioty muszą być podłączone do systemu i posiadać oprogramowanie. Z kolei odnosząc się do e-recept, Cieszyński zauważa, że dziś zaledwie 3% recept jest wystawianych w dawnej formie. No i ten system elektroniczny, system zapisów na wizyty ma ruszyć w 2021. Minister zwraca uwagę, że nie jest to wyzwanie technologiczne, tylko przede wszystkim organizacyjne. Sam system rezerwacji to jedno, a drugie, placówka musi być gotowa na to, aby obsłużyć przyjęcia na określone godziny i zastąpić tym ustawiającą się jeszcze przed jej otwarciem kolejkę. System zakładałby też wysyłanie powiadomień o nadchodzących wizytach i przypomnienia o możliwości ich odwołania. No, chodzi o to, żeby takich pustych wizyt nie było, kiedy osoba umówiona się nie zjawia. Kandydata na następcę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara zgłosi strona społeczna. Jej zdaniem jest to sposób na wyjście z politycznego klinczu. Czytam z kolei w Rzeczpospolitej. Według ustaleń gazety Zuzanna Rudzińska-Bluszcz będzie prawdopodobnie pierwszą zgłoszoną kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak podaje Rzepa, jako obywatelską kandydatkę przedstawi ją koalicja kilkudziesięciu organizacji pozarządowych. Rudzińska-Bluszcz jest prawniczką i główną koordynatorką do spraw strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej była sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury i członkinią zespołu do spraw kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Kończę, żeby uprzedzić pańskie znaczące mruczenie. Nie, nie. Nie? Bardzo dziękuję. Nie. Pan się przykleił? Na deser zostawiłem. Proszę pana, się nie przykleiłem albo wyparłem, choć ten trzepak coś mi mówi, ale pamiętam coś innego, co może pana rozbawi. Sprawdzanie językiem, czy bateria sprawna. Pamiętam takie dwie prawda? Zwłaszcza i płaska. I to korciło. Płaska, to korciło, proszę pana. I tu się podpisuję, robiłem. Gratuluję, czyli jednak. Patrycja Żłóżka, bardzo dziękujemy i do usłyszenia za 5 minut, 8. Takie pytanko mam, a może dałoby się zorganizować jakąś piosenkę dzisiaj dla funkcjonariuszy policji z okazji święta. Tak, to prawda, mamy dzisiaj święto policjantów. Wszystkiego dobrego życzymy. No i tak się przypadkowo składa, nie wiem jak to się stało, że właśnie zaczęli grać, a teraz zaczną śpiewać. Scares me.